بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو، دوستو اور بزرگو، آج کی رات کو شب برات کہتے ہیں، اور شب برات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آدمیوں کو بری کرتا ہے، کئی چیزیں آج کی رات میں اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے. پہلے یہ بات سمجھ لو کہ شب برات جو ہے یہ قبرستان جانے کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے ماحول میں غلط چیزیں بہت چلتی ہیں، لیکن صحیح چیز کیا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا جو کیا وہ ہم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان گئے تھے، لیکن اس وجہ سے نہیں گئے تھے کہ آج شب برات، اتفاق سے گئے. بس اب ایک دم سے آپ کو یاد آیا کہ بھائی نظر آپ کبھی کبھی اردو صلاح سے چلے جاتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ بھائی جانا چاہیے آپ کو حکم، یہ وہ اتفاق، اس اتفاق کو ہم نے جو ہے معمول بنا دیا. ایک بات. دوسری بات کہ آج کی رات میں جو عبادت ہے وہ مسجدوں میں نہیں ہے، وہ گھروں میں. آدمی اپنے گھر میں فرشتوں کو بولا، مسجد سے تو فرشتہ ہی جائیں گے، اصل میں تو ہمارے گھر میں شیطان بہت بھرے ہوئے ہیں. اس لیے آدمی گھر میں عبادت کرے. نفلی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پڑھتے تھے، سنتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں پڑھتے تھے، گھر میں پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے. تو عبادت کرنی ہے ہمیں آج کی رات میں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اپنے گھر میں آدمی عبادت کرے، جتنا عبادت کر سکے، قرآن پڑھے، درود شریف پڑھے، ذکر کرے. لیکن اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں کہ آج کی رات میں پورے سال کا پیکیج فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، پورے سال کا، ہر ایک کا نام اور اس کا دام اور اس کا کام سب لکھ دیا جاتا ہے. فلاں کا نام، فلاں کا، اور ساری کی ساری سب سے پہلے لسٹ آتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس. جبریل علیہ السلام دیکھتے ہیں انڈیا والے، ٹھیک ہے، پھر بمبے والے، پھر فلاں علاقے والے، ٹھیک ہے. اور اس علاقے کے جو فرشتے ہوتے ہیں ذمہ دار، ان کو جو ہے دے دی جاتی رپورٹ. رپورٹیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جبریل علیہ السلام یہ بڑے فرشتے ہیں، سب کے سردار، تو سب سے پہلے ان کے پاس رپورٹ آ جاتا ہے. اب وہ اسرائیل کو دے دیتے ہیں، ابھی آپ کی ڈیوٹی ہے، فلاں کو دنیا سے لینا ہے، فلاں کو، فلاں کا انتقال ہوگا. بارش کے بارے میں بھی حکم ہو جاتا ہے کہ کتنی بارش آئے گی، تو میکائیل علیہ السلام کو اس کا آرڈر دے دیا جاتا ہے کہ اب انڈیا میں کتنی بارش برسے گی، ابھی کیرلا میں کتنی ہوگی، امریکہ میں کتنی ہوگی. وہ سارا نظام یہ آج کی رات میں پورا پیکج دے دیا جاتا ہے. اسی لیے علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرا نام جب بھی آئے تو کم سے کم جو ہے عبادت کے ساتھ میرا نام آیا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عبادت میں رہتے تھے، تو آدمی ڈرے, لسٹ میں نام آ جاتا ہے. سلف صالحین کا معمول تھا کہ آج کے رات میں بہت عبادت کرتے ہیں, کتنی عبادت کر رہے ہیں, میرا نام تو کہیں نہ کہیں تو آئے گا لسٹ میں. کوئی ہے تو نہیں ہے کہ آپ فرشتے بھول جائیں گے, اللہ تعالیٰ خدا لگا تو بھول جائے گا, ہمارا تو کیا نظم کا نصیح ہے, اللہ تو بھولتے نہیں ہیں. وہاں کا کمپیوٹر, وہاں کی چیز تو بہت محفوظ اور بہت بہت ہی مضبوط ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنی ہے, مسجد میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل مستحب اپنے گھر کے ساتھ, ہاں گھر میں جگہ نہیں ہے, گھر چھوٹا ہے, بچے ہیں, مکان نہیں ہے, تو آدمی مسجد میں عبادت کرے اس سے کوئی حرج نہیں. اصل چیز اپنے گھر میں عبادت ہے, فرائض کے لیے یہ مسجد ہے. وضو بھی آدمی گھر میں کر کے آئے, سنتیں پڑھ کے آئے. سلف صالحین تو لوگوں کو اگر مسجد میں سنت پڑھتا دیکھتے تھے نا تو بڑے علماء ڈانٹتے تھے, یہاں سنت کیوں پڑھی تو نے, گھر میں پڑھ کے کیوں نہیں آئے. لیکن بعد میں غفلت ہونے لگی لوگوں میں, کیوں گھر پہ بھی نہیں پڑھے گا, مسجد میں نہیں پڑھے گا, اچھا بھی مسجد میں ہی پڑھ لے بھائی. تو بعد میں علماء نے کہا تو بعد میں پڑھو, لیکن اصل چیز ہے گھر میں. ایک بات یہ. دوسری بات, آج کی رات میں اللہ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور اس کی مغفرت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے, ٹوٹ ٹوٹ کے معاف کرتے ہیں سب کو. پانچ آدمیوں کی معافی نہیں ہوتی. کتنے آدمی تھے بھائی؟ پانچ. کیا پانچ کی معافی نہیں ہوتی؟ کیا مطلب ہے پانچ کی معافی نہ ہونے کا؟ پانچ کے معافی نہ ہونے کا مطلب وہ تو کریں گے. آج کے رات میں اللہ ان کو پیچھے کر دیتے ہیں, توبہ کر لیں, کچھ تھوڑا سا پڑھ لیں, تھوڑا کچھ معاملہ کلیئر کریں, ان کو لاتے ہیں. پانچ آدمیوں کی معافی نہیں ہوتی. وہ پانچ کون ہیں گن لو. نمبر ایک مشرک. دیکھو ساری دنیا کا معاملہ ہے, پانی کا, موت کا, یہ تو ہے نہیں کہ خالی مسلمانوں کے لیے چیز ہے, بارش سب کے لیے, بن موت بھی سب کے لیے, روزی بھی سب کے لیے, شادی بھی سب کے لیے, پھل فروٹ بھی سب کے لیے. تو سب سے پہلے اللہ حدیث میں آتا ہے کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. ہاں کلمہ پڑھ لے گا, ایمان میں آ گیا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. ایک بات, اس لیے اپنا ایمان بھی تازہ کرو. ہمارے ایمان تو کیسے ہو تو آپ جانتے ہو نا, ایک مرتبہ جو پڑھاتا ہوں پڑھ لو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. ایک بات, حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ آسمانوں سے ہی جھانکتے ہیں. یوں یوں کون پڑھ رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے, کون پڑھ رہا ہے, یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. اللہ جھانکتے ہیں. اور خالی شریف برات کی اس میں شریف برات کی بات نہیں, آپ جب بھی پڑھو گے اللہ جھانکیں گے. اس کا کہیں شریف برات سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں نے ہمارا ایمان تازہ کروا دیا تھا کہ ہمارا ایمان تو تازہ ہو جائے تم سے کم. دوسرا مشاہین کو اللہ معاف نہیں کرتا. مشاہین, مشاہین کا مطلب ہے ایسا آدمی جو دل کا میلا ہو, دل میں کپٹ رکھتا ہو, دل رکھتا ہو, حسد رکھتا ہو, برائی ہو, اور سامنے والوں کو تکلیف پہنچانے کا ایک ارادہ ہو, یہ دو شرطیں ہیں, اس کو مشاہین کہتے ہیں. کہ دل میں کپٹ ہے, بھلا آدمی میں اس کو پسند نہیں کرتا, اب کیسے میں اس کو تکلیف پہنچاؤں, یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے میں کیسے خوش رہوں. بس بتاؤ شماتت آدھا سے حضور نے پناہ مانگی کہ اللہ میں نہیں آؤ تو تم شماتت آدھا, کہ اللہ دشمنوں کو خوش ہونے سے تو مجھے بچا, کبھی ایسا نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے میرا دشمن خوش ہو. اس کو کہتے ہیں مشاہد. غل, لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے, کئی چیزوں سے آدمی محروم رہتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں مشاہد. مشاہد کو اللہ معاف نہیں کرتا. کیوں؟ تو اس کے دل میں کپٹ ہے, کسی کے بارے میں برائی ہے. تو آج آدمی اپنا دل بھی صاف کر. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ برابر تو معافی مانگیں گے, بھائی معاف کر دینا کوئی برا کچھ کہا ہو معاف کر دینا. اور دوسرے جن سے وہی ڈانسر شروع کریں گے جو کرنی ہے. مثال بتا میں سمجھا رہا ہوں. ابھی ہم امریکہ کے سفر پر تھے تو دو ہاتھ بڑے خاندان کو بڑے لوگ ان کے آپس میں کوئی انتشار تھا بھائی دوسروں کا معاف کر دو یار سب برات آ رہی ہے ہم خاص کیوں تم اتنے بڑے تمہارے کاروبار اتنا بڑا تمہارا ویوہار اتنا بڑا تمہارا یہ مشاہد سمجھا رہا ہوں آپ کو. ہاں مولوی صاحب آپ گلے ملے اور یہ کیا سب کیا تھا معاف معاف کھانا کھایا یہ کیا بیان ہوا دعا ہوئی. اب جب چلنے لگے تو جن دونوں کی لڑائی تھی ایک نے اس کی داڑھی میں ایسا ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تجھے ہدایت دے تو معافی کیا ہوں. اس کو کہتے مشاہد کہ دل میں ہے نہیں یار جب مل رہا بے ہو گئی بات تو ختم ہو گئی. اب جاتے جاتے جانے اللہ تجھے ہدایت دے سارے کی قبر پانی پھر گیا. یہ سب سے بڑا بدبخت آدمی ہوتا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ مشاہد کو معاف نہیں کرے گا. اپنے دل کی سلیج صاف کرو جیسے جو طرف ہو صاف کرو اس کو معاف کر دو تو اللہ اس کے دل میں ڈالے گا تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. تیسرا ازار نیچے لٹکانے والا مسبل ازار جس کے ازار پتلون نیچے ہوتی ہے کسی کی دیکھا ہوگا آپ نے جبے نیچے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک شرط ہے. یہ شرط عام طور سے علماء بیان نہیں کرتے اسی لیے لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں. ایک شرط ہے کہ وہ ازار نیچے لٹکانے والا اس کے پیچھے تکبر ہو تکبر کی وجہ سے کرتا ہو. بعض مرتبہ غفلت میں کسی کے ازار نیچے چلی جاتی ہے بعض مرتبہ میں توجہ حضرت ابوبکر کی بعض لوگ کی کمر ایسی ہوتی ہے دبلی پتلی کہ وہ ازار کو برابر کر ہی نہیں سکتی ازار نیچے نہیں کہ حضرت ابوبکر کا ایسا ہی تھا کیونکہ ازار اسی نیچے رہتی تھی ابوبکر کی لٹکتی رہتی تھی. تو وہ اس مریض میں نہیں آئیں گے کیوں کہ وہاں تکبر نہیں ہے. تکبر کی وجہ سے کوئی اپنا کپڑا نیچے لٹکا ہے اور جیسا بھی لوگوں میں معمول ہے کہ لوگ چلتے ہیں تو ان کے جو ایسے لمبے لمبے جبے ہوتے ہیں تو پیچھے سے پکڑنے والے بھی تو ہوتے ہیں. حضرت چل رہے ہیں اور پیچھے سے ان کا جبہ بھی پکڑے تو لوگ چل رہے ہیں وہ تکبر ہے. ایسا آدمی کو اللہ معاف نہیں کرتا. تو مسلم ازار کی جتنی وعید ہے اس کے پیچھے تکبر کا بھی جملہ ہے جو مشاہدین نے لکھا ہے وہ علماء بیان نہیں کرتے. عام آدمی بےچارا دوسروں کو تانا دینا شروع کرتا ہے تیری نماز کیسے بابو کچھ کر رہا تو اس بات میں تک رہا ہے پیچھے تکبر اس کے دل میں تکبر ہے وہ دیکھا جائے گا اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے گناہ تو ہے ہی اپنی جگہ دیکھنے کون جائے گا تکبر ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے اچھا ہے کہ آدمی ازار اوپر ہی رکھے لیکن مسلم ازار کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے جو تکبر کی وجہ سے اپنا جبہ نیچے رکھے اپنے عربوں میں جبے بہت نیچے ہوتے ہیں. کبھی کبھار جو جاتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تکبر نہیں ہے وہ حدیث جانتے ہیں ابن تیمیہ کا قول جانتے ہیں. اس میں وہی وعید بھی نہیں آئے گا کہ سب نے لکھا کہ بڑے بڑے انہوں نے لکھی یہ چیزیں ابن تیمیہ ہے ابن قیم ہے یہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور اب تو ہمارے جو بڑے علماء ہیں وہ انہوں نے بھی کہنا لکھنا شروع کر دیا ہے. تیسرا آدمی ہو گیا مسلم ازار. چوتھا ماں باپ کا نافرمان اس رات میں اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جس نے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہو تکلیف پہنچائی ہو توڑ دیا ہو کوئی بات نہ سنے کوئی بات نہ مانے اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے رحمت سے دور ہے اس رات میں بھی ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اس لیے ماں باپ جب گڑبڑ ہے تو اونچ نیچے آدمی جا کر معافی مانگ لے آدمی پاؤں پکڑ لے بہت بڑا درجہ دیا. اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کو اللہ نے بیان کیا بقبا رب کا اللہ تعبد اللہ عیہ وبل والدین احسان بابود اللہ ولا تشرکو بھی شیئا وبل والدین احسان اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کی ایک دعا آپ کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو چمکا دے گی اور ماں باپ کی ایک بد دعا آپ کی نسل کو اجاڑ دی. اس لیے اس رات پہ سب کو معاف کر دیتے ہیں, دھڑا دھڑ معاف معاف جاؤ معاف معاف, نام آتا ہے تو معافی لکھ دو, فرشتوں کو کہا جاتا ہے. لیکن قلم کہاں اٹکتا ہے؟ جا دیکھا مشرق ہے قلم اٹک جاتا ہے, جا دیکھا مشاہد ہے قلم اٹک جاتا ہے, جا دیکھا تو مسلم اظہار ہے تکبر کے ساتھ, تکبر کے ساتھ اپنا بٹ کے ساتھ اپنا لمبا کرتا پہن رہا ہے, پاجامہ پہن رہا ہے, یہ کہا تکبر سے تکبر ہو گیا, فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو یہ متکبر ہے. اصل ہے تکبر کا, آدمی عام طور سے تکبر کی وجہ سے چیزیں کرتا ہے. تو ماں باپ کا نام فرمان ہے تو وہیں پر فرشتے قلب رک جاتے ہیں. نے کہا نہیں, اس کو واپس ہوا. اور پانچواں قاطع رحم, رشتے داروں کے ساتھ توڑ کرنے والا, رشتے داروں کے ساتھ لڑائیاں, بھائی کے ساتھ لڑائیے, بہن کے ساتھ لڑائیے, بیٹے کے ساتھ لڑائیے, چچا کے ساتھ لڑائیے, یہ محروم رہتا ہے. سب کو اللہ معاف کرتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتے میں اعلان کر دیتے ہیں. پہلی رات میں جہاں رات شروع ہوئی, جیسے میری رات شروع ہوئی, اعلان ہو گیا ابھی معافی کا اعلان, معاف کرو, لیکن پانچ آدمیوں کو معاف مت کرنا. فقہ میں لکھا ہے ان پانچ کو بھی اللہ ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں پیچھے. ہو سکتا ہے کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو مشرق مسلمان ہو گئے, آ جاؤ بھائی تم بھی آ جاؤ. ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے جن سے اپنے پاپ کو دور کر لیا وہ تم بھی آ جاؤ, کسی نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر لیا ہے تو تم بھی آ جاؤ, کئی بات نہیں. کس کو تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑوں میں نمائش آ رہا تو کپڑوں کو نیچے لٹکاتا تھا, اس کے دل میں بات آ گئی فوراً ہو گئے پھر تم بھی آ جاؤ معاف کر دیں گے چلو. اس لیے یہ پانچ آدمی یاد رکھنا, سب کو اللہ معاف کر دیں گے. مشرف کو معاف نہیں کریں گے نمبر ایک, مساہم کو معاف نہیں کریں گے, دل میں کینا کپٹ رکھنے والا. اس میں بھی ایک شرط ہے, وہ کینا کپٹ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ دل کے اندر خالی کر رہا ہے کہ جی کیوں ترقی کر رہا ہے, اس کا مکان اتنا اچھا کیوں ہو گیا, ایک یہ. دوسرا مشاہد اس کو نہیں کہتے خالی کینا رکھے, اس کو کہتے کینا رکھے اور سامنے کسی کو تکلیف پہنچانے کا اس کا ارادہ بھی ہو. سیٹنگ کرتا ہو, سیٹنگ ڈھونڈتا ہو کہ کل سیٹنگ ملے تو میں جا تھوڑا سا اس کو ہلاؤں, میسج بھیجوں, کسی کو خبر دوں, یہ اس کو مشاہد کہتے ہیں. ماں باپ کا نافرمان, ہزا لٹکانے والا اور رشتے داروں کو رشتے داروں سے قطع رحمی کرنے والا. اس لیے جو بھی اس بیماری میں مبتلا ہے آدمی, اللہ تعالیٰ اللہ اور بندے کا معاملہ آدمی کلیئر کرے تو مخلوق کا اور بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود کلیئر کرے گا. بندہ اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ کلیئر کر لے. اچھا ایک اہم دعا بتاتا ہوں, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا تعلق سبھی برات سے نہیں ہے, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دعائیں مانگی گہری گہری ایک ساتھ, 29. مجھے 29 ملی ہے, میں سوچتا تھا کہ 30 بھی مل جائے, اب حضور صاحب دیکھیں گے ملے گی تو لکھیں گے, لیکن اب تک 29 مل گئی ہے. ایک ہی بیٹھک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. اب وہ 29 دعائیں تو ہماری کتاب آ رہی ہے باقی رہنے والی نیکیاں, ایک ہماری کتاب ہے باقی رہنے والی نیکیاں باقیات الصالحات, اس میں انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی. ان میں سے ایک دعا آپ کو ابھی سکھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی, اللہم اجعلنی عندک ولیجا, ولی یعنی ولی جا جن کی, کہ اللہ تو مجھے اپنا ولی جا بنا دے, مجھے ولی جا بنا دے. ولی جا تو ولی جا کا کیا مطلب؟ ولی جا کا مطلب ہے رازدار. ولی جا اسے کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کسی کو اپنا رازدار بنا دے اور اپنے گھر میں بلائے اور اپنے گھر میں بلا کر رکھے اپنے قریب, اور وہ گھر کی چیزوں کو دیکھے بھی کہ بادشاہ کے یہاں وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, یہاں ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں, اور پھر اس کا اس گھر میں دخل بھی ہو, اتنا قریبی آدمی ہو کہ بادشاہ نے کہہ دیا میرے گھر میں تو تجھے جو بھی لینا ہے تو لے سکتا ہے, کوئی بات نہیں. اس کو میں لکھا کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم اجعلنی عندک ولیجا. فقہاء علماء نے لکھا کہ اس سے اونچی دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی, کہ اللہ تو مجھے تیرا رازدار بنا دے. یہ بہت بڑی چیز ہوگی تو آج اللہ رازدار بنائے گا. یہ دعا پڑھ لو میرے ساتھ, اللہم جعلنی عندک ولیجہ. اے اللہ تو مجھے اپنا رازدار بنا دے. بہت مختصر ہے, واٹس ایپ پر میں نے بھیج بھی دی ہے, اسے جو ہے آپ پڑھنا شروع کر دو. اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے آج کے رات سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ حضور نے صحیح برات میں دعا مانگی, یہ نہیں ہے. یہ تو حدیث کے ذخیروں میں دعائیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز مانگی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی رہبری ہے کہ تو مجھے اپنا رازدار بنا دیا اللہ تعالیٰ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے خوش ہوتے تھے. اس لیے اس دعا کا بھی اٹھتے بیٹھتے آدمی اہتمام کرے. پھر ایک اہم بات یہ کہ کل کا روزہ, یہ کوئی واجب نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ آدمی کو رکھنا ہی پڑے گا, یہ نہیں. لیکن علماء اور سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ وہ یہ روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہم بھی رکھ لیں روزہ, کیا فرق پڑتا ہے؟ اتوار کا دن بھی ہے, کل ہم فارغ بھی ہیں, بلکہ سلف صالحین کا تو معمول تھا کبھی 13-14-15 دن کا رکھ لیتے تھے تاکہ پورا پورے مہینے کا روزے کا ثواب بھی مل جائے اور اپنا جو ہے یہ رات بھی مل جائے ہم کو. رکھو گے انشاءاللہ بھائی. دوسری اہم بات یہ, جتنا ہو سکے اپنے مرحومین کے لیے بھی آدمی دعا کرے. اس لیے کہ آج کی رات میں نام آ رہے ہیں, اب کچھ پتا نہیں آئندہ سال ہماری اس مہندی مسجد میں اس وقت میں جو ہم بیٹھے ہیں آئندہ سال کون رہے گا کون نہیں رہے گا کس کو کیا پتا. گزشتہ سال ہماری اسی مسجد میں کئی لوگ آج اپنے قبروں میں چلے گئے, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمیں ثواب پڑھ کے کوئی پڑھ کے دے. آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے, اس لیے اس وقت کی آدمی قدر کرے. تو کرنا کیا ہے؟ آج کی رات میں عبادت کرنی ہے. ایک بار عبادت میں مسجد شرط نہیں ہے, گھر ہو تو زیادہ اچھا ہے, گھر میں نہ کر سکو بس مسجد میں بیٹھ کر آدمی عبادت کرے. مسجد کھلی رہتی ہے کھلی نہیں رہتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جہاں پر بھی جو بھی ماحول ہو آدمی عبادت کرے. آج کی رات نریمن کون جانے کی نہیں ہے, قبرستان جانے کی بھی نہیں ہے بھائی. قبرستان تو جب جانے کا ٹائم ہوگا چلے جائیں گے اپن لوگ انشاءاللہ, جس کا بھی ٹائم آئے گا وہ اس میں جو ہے نا آدمی کو زیادہ جانے کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے اور ہم تو ہر سال جاتے ہیں ماشاءاللہ, اور وہ بھی اتفاق گئے تھے. اس لیے وہ چیزوں کے عورتوں کو لے جانا ہی نہیں ہے, مزہ آتا ہے لوگوں کو. ہم کہتے رہتے تھے نظام الدین میں تو وہاں دیکھتے تھے کہ 15ویں صدی میں قبرستان میں جو ہے چراغا کر رہے ہیں. آج کے آج چراغا کیسا 15ویں صدی میں شبرات, اچھا شبرات لیا مطلب قبرستان میں آنا. تب جو ہے ہمیں پتا چلا کہ ایسی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ہر وہ کام کرو جو اللہ کے نبی نے کیا ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ آج کی رات میں عبادت کی ہے, ہم عبادت کریں گے. میں سلام سالے روزہ رکھتے چاہیں گے جیسے اس بار روزہ رکھیں گے, لیکن کھانا پکانا ادھر ادھر گھومنے جانا نہیں. دیکھو دین کو مذاق مت بناؤ. اور اب کچھ پتا نہیں کہ آئندہ سال ہمنے کا کون زمین کے اوپر ہوتا ہے کون زمین کے نیچے ہوتا ہے, یہ کہہ سکتے. تیاری کرو. دیکھو اللہ تعالیٰ دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے, اللہ ہندوستان کی تقدیر بھی بدل رہا ہے. جب اللہ ہندوستان کی تقدیر بدلے اور جب حالات آئے تو کیا کرے ہم؟ رجوع اللہ. اللہم اجعلنی عندک ولیجا, اللہم اجعلنی عندک ولیجا. اللہ اگر ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو آدمی کبھی بھی نامراد نہیں ہو سکتا, اور اگر اللہ ساتھ نہیں ہے کبھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا. ماں باپ سے پنگا پڑا ہوا ہے, جا کے معافی مانگ لو. عبداللہ اپنے عباس بیٹھے ہوئے تھے ایک مسجد نبوی میں, ایک نوجوان آیا بھاگا بھاگا, سارا مسجد نبوی کھجا میں بھری ہوئی, حدیث میں آتا ہے. اور عبداللہ اپنے عباس درس دے رہے تھے, نوجوان آیا اور نوجوان نے کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ اپنے عباس نے کہا اہلن وسہلن, پوچھو کیا کہنا چاہتے ہیں. پوچھو تو اس نے کہا مدینہ منورہ میں ایک لڑکی ہے, مجھے اس سے عشق ہو گیا, میں چاہتا ہوں اس سے شادی کروں. یہ سب کے سامنے پوچھ رہا ہے, اس لیے اس قسم کے حدیثوں کے اور اس قسم کے قصوں کے راوی بہت ملتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے ایک بیان کر رہا ہوں, اتنا بڑا مجمع سن رہا ہے, تو میری بات نقل کرنے والے بہت لوگ ہوں گے. ہاں مولوی صاحب نے قصہ سنایا تھا, دوسرا کہے گا میں نے بھی سنا تھا, تیسرا کہے گا میں نے بھی سنا تھا. تو اس قسم کے قصے جو کتابوں میں بہت آتے ہیں کہ اس کے راوی بہت ہوتے ہیں. اچھا دوسری ایک بات آپ کو خالی وضاحت کر دوں, علمی چیز ہے یہ شبرات کے بارے میں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں ضعیف حدیث ہیں. میں ایک مختصر علمی جائزہ بتاتا ہوں. ضعیف حدیث اس وقت میں ضعیف ہوتی ہے جب اس کے سامنے صحیح حدیث ہوتی ہے. اگر صحیح حدیث سامنے نہ ہو تو وہ ضعیف جو ہے وہ چل جائے گی. شبرات کے سلسلے میں صحیح حدیث کوئی نہیں ملے گی, زیادہ حدیث نہیں ملے گی آپ کو. بخاری مسلم کی حدیث نہیں ملے گی, قرآن شریف میں کوئی زیادہ تذکرہ نہیں ملے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولات نہیں ملیں گے جیسے رمضان کے معمولات ملتے ہیں, شب قدر کے ملتے ہیں, تو وہ نہیں ملے گی. تو لیکن ضعیف حدیث اتنی زیادہ ہے شبرات کے سلسلے میں, وہ اتنی زیادہ ہو کر وہ بھی قابل قبول ہو جاتی ہے. ترمذی نے بھی لکھی, ابن ماجہ نے بھی لکھی, ابو داؤد نے بھی لکھی, نسائی نے بھی لکھی, اور اس نے بھی لکھی, اور اس نے بھی لکھی, کئی لوگوں نے لکھی. کئی لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں لکھی, مطلب کہ اس کا کوئی مقام ہے جو لکھی. جیسے اللہ نے اتنی تیویاں کہتے تھے, جیسے میں ضعیف حدیث کہہ کر اس عمل کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ سلف صالحین تو اوپر سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. پھر کہتے تھے کہ ضعیف کو تو ضعیف کہتے جو سامنے کوئی صحیح ہو. بڑا بھائی چھوٹا بھائی دونوں کھڑے ہیں, تو چھوٹے کو چھوٹا کب کہیں گے جب اس کے سامنے کوئی بڑا ہوگا. کوئی بھائی نہیں ہے تو وہی بڑا ہے, نہیں چھوٹا ہے. دو بھائی ہیں, ایک بڑا بھائی ایک چھوٹا بھائی ہے, کیا کہیں گے بھائی یہ چھوٹا بھائی ہے. اس کا کیا مطلب, اس کا بڑا بھائی ہے. اور اگر کوئی بھائی ہی نہیں ہے بڑا, بھائی یہی چھوٹا نہیں ہے بڑا, تو جو یہ ساری حدیث ہے تو یہی صحیح اور یہی صحیح, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اس لیے اس کو انکار کرنا یہ مناسب نہیں. میں عبداللہ بن عباس کا قصہ سناؤں, پھر جو ہے دعا کر لیں ہم, کہ ماں باپ کے اوپر سنا رہا ہوں میں. اس نے فلا لڑکی سے عشق ہو گیا مجھے. عبداللہ بن عباس نے کہا ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا تو کیا کرنا ہے آپ کو. کہا میں شادی کرنا چاہتا تھا, میں نے مانگا رکھا, اس کے ماں باپ نے انکار کر دیا, میرا دل ٹوٹا, میں گھر واپس آ گیا. پھر ایک ہفتے کے بعد پتا چلا کہ آپ کے کسی شاگرد کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہو گئی. اب مجھے غصہ آیا, غصے میں آ کر میں نے تلوار لی اور لڑکی کے گھر پر گیا, لڑکی کو قتل کر دیا. یہ مجھ سے قصور ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں. حل لی من سبیل, میرے معافی کی کوئی شکل ہے؟ یہ پوچھ رہا. اور کس سے پوچھ رہا؟ عبداللہ بن عباس سے. میری ماں کی کوئی شکل؟ تو عبداللہ بن عباس نے بیٹھے بیٹھے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ نہیں. باپ؟ باپ بھی نہیں. خالہ؟ تو خالہ بھی نہیں. تو عبداللہ بن عباس نے کہا اکثر من الاستغفار وتب الی اللہ توبہ نصوحہ بعض الاعمال الصالحہ, استغفار بہت کر اور توبہ کر اور قرآن پڑھ. نیکیاں بہت کر, نیکیاں خدا سے کلام دیے کہ نیکیاں جو برائی کو ختم کر دیتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات. لڑکا چلا گیا. اب جو ہے سارے محدثین سامنے بیٹھے تھے, تو میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا جاتا تو اس نے سوال کیا, آپ نے پوچھا ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں. باپ زندہ ہے؟ ہاں. میں نے پوچھا خالہ کے بارے میں پوچھا. تو آپ نے ان کا نام کیوں لیا, کیا وجہ تھی؟ سب عبداللہ ابن عباس رو دیے اور ایک جملہ کہا, میں نے قرآن اور حدیث میں نگاہیں ڈالی ہیں, خوب گہرا مطالعہ کیا ہے, کسی سے بڑا گناہ ہو جائے ماں باپ کا خالی پاؤں پکڑ لے, پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو ماں باپ ہے ان کی قدر کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی بنایا ہے, اس کی قدر کو. ہم حضور کے بھائی رحیم ہیں. وہ رحیم پچھلے صحابہ جو تھے حضور کے بھائی نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ایک ہفتہ پہلے, دس دن پہلے آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھی آج سے میرا ارادہ ہے بہت پہاڑ پر جاؤں. شہداء احد سے ملاقات کروں، دعا وہاں جا کر کچھ پڑھوں. صحابہ لے کر گئے، طبیعت خراب تھی آپ کی، بخار، تکلیف، کمزوری. جب لے کر آئے، واپس جب آنے لگے تو حضور نے فرمایا، میری تمنا ہے میرے بھائیوں کو دیکھوں، میری خواہش ہے میرے بھائیوں کو دیکھوں. آپ نے فرمایا، آپ کے بھائی کون؟ یہ کہا میرے بھائی. صحابہ نے کہا، السنا اخوان نے کہا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. یہ کہا نانا، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے صحابہ ہو. انت مساجی، تم تو میرے صحابہ ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرے باتوں میں لگتے کہ اگر قدم اٹھاتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں لیکن میرے باتیں سنتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، لبے کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلو ایک چلنے کے لیے. اب حضور نے آ کر تو کہا نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تو نہیں کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلو چلنے کے لیے، تین چلنے کے لیے. لیکن اللہ رسول کی بات ہے، دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے، وہ فوراً نکل جاتے ہیں. نماز پڑھو، حضور نے کہا کر نہیں کہا ہمیں کہ نماز پڑھو، ہم نے تو خالی کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، نبی نے جا کر نہیں کہا ہم کو، اس سامنے کھڑے رہ کر کہا ہو، لیکن بات مانتے ہیں. میرے بھائی ہیں تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کا زمانے کی مردوں اور عورتوں کو بھائی بہن بنایا. اس کے لیے ہم ایک بات کہتے ہیں کہ ہمارا دین سیکھنا ہو تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کرو. کبھی تین دن چلے جاؤ، کبھی چلہ چلے جاؤ، کبھی تین چلہ چلے جاؤ، کبھی دس دن کے لیے چلے جاؤ، کبھی مستورات کی جماعت میں چلے جاؤ، ماحول ملتا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا، چلے میں جانے کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ کہ پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے. 40 دن تک ایمان کا ماحول ملتا ہے، مسجد میں رہے گا کہ باہر تو جائے گا نہیں، نہیں کھائے گا پیے گا، لوگ ملیں گے، خود اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، سب نکلو گے انشاءاللہ. بھائی آج کے رات میں چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہمارا نام جب لکھا جائے، ہمارا نام تو آئے گا وہاں آسمانوں پر، یہ نام بھی آ گئے تو میرے راستے میں نکلنے کے لیے بھی فلا فلا نے ارادے کیے تھے. اب بتاؤ کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلے میرا نام لکھو، میں بھی تیار ہوں مشورے سے انشاءاللہ. اور بتاؤ کون تیار ہے؟ جلدی ان سے دعا کرا دیں. امتیاز ہے، 5 سال کہاں رہتے ہو؟ جی سراج بھائی 5 سال جی ہم شبد وفاد 5 سال لکھو. عمار اور بتاؤ، عبد الواسط تم بھی کھڑے ہو جاؤ. جی عبد الغنی بھائی اور بولو. ندیم بھائی بھی لکھو. ریحان کا مرغی مولا 5 سال. اور بتاؤ، اور بتاؤ. یا نام لکھا وہاں بھی لکھا جائے گا، ارادہ ہوتا ہے نا، آدمی لکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں اس رات میں اس سے بھی نام لکھایا تھا. کیا نام، کیا نام، کیا نام بھائی جی، کیا نام؟ محمد. ماشاء اللہ، یہ نام لکھو ان کا. زید. اور بولو. عبداللہ. وہ بولا مرغا گرن سے کہاں سے مرغا رہے مرغا گرن ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی. کیا نام؟ انس. نذیر خان جی، ماشاء اللہ. ان کا بھی نام لکھو. بلال لکھو، بلال لکھو. اور بولو، اور بولو، اور بولو. محمد عمر ماشاء اللہ. کیا نام؟ یونس بھائی لکھو، اور لکھو. ابھی الگ الگ مسجدوں سے ساتھی آئے ہیں، ہماری مسجد کے جو ساتھی ہے مہندی والی مسجد کے، وہ تو ہمارے ساتھی پہچانتے ہیں، ان کو وہ تشکیل کریں گے. باقی مسجد کے جو ساتھی ہیں وہاں کے ساتھی کے ساتھ دان نام لکھوا دیں. سجاد اور لکھا، اور لکھاؤ، اور لکھاؤ. اچھا ارادہ تو سب کر لو انشاءاللہ، نکلو گے اللہ کے راستے میں، اور یہ ارادہ کرو کہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہو انشاءاللہ، اور اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ. اب دعا کرو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَكَ الْفَضْلُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ كُلُّهُ اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها ليليها ونهاريها حديثها وقديمها عينيها وأذنيها كل ذلك عندنا يا عزيز رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلني عندك وليجا اللهم اجعل لنا عندك وليجا اللهم لنا اللهم اجعل لنا عندك وليجا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ استغفارات میں تو ہم سب کو قبول فرما اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما ہر حالات کو درست فرما اے اللہ ہمیں تو اپنا رازدار بنا دے ہمیں تو اپنا رازدار بنا دے عباد صالحین میں شامل فرما دے مصطفی الاخیار میں شامل فرما دے اولو الالباب میں شامل فرما دے اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے اس مجمع کو قبول فرما اے اللہ آج کی رات برکت والی رات ہے اے اللہ کچھ پتہ نہیں ہے کیا آئندہ سال یہ رات کون پاتا ہے کون نہیں پاتا آج دوسرے کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا کوئی نہلا رہا ہوگا کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا کوئی مشوار امبر لگا رہا ہوگا کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے قبر تک آپ کا اکرام کر لیا قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا قبر تک آپ کا اکرام کر لیا قبر تک آپ کی عزت کر لی آگے آپ کے اعمال جانے اے اللہ تو اس وقت ہمیں ہمارا معین اور مددگار بن جا ہمارا معین اور مددگار بن جا اے اللہ اس رات میں امتوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اے اللہ ہندوستان والوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے اے اللہ ہمارے لیے تو خیر کے فیصلے فرما پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما اے اللہ ہم کمزور ہیں نادان ہیں نادانی کی وجہ سے تیرے دروازے سے دور رہے ہیں اب تیرے دروازے پر آئے ہیں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا ہمیں تیرے دین کے لیے قبول فرما لے اے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں تو ہم سب کو معاف فرما دے اس مبارک رات میں ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے یہ تیرے اولو المرتبہ کے خلاف ہے یہ تیری بلندی کے خلاف ہے اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کو معاف فرما دے اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما تو ان کو بھی کلمہ نصیب فرما اور ان کو بھی تیرے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ تو نے اکرمہ ابن ابی جہل کو ہدایت دے دی خالد ابن ولید کو ہدایت دے دی اے اللہ اس طریقے پر تو ہمارے برادران وطن کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما افریقہ اور امریکہ اور کینیڈا کو تو قبول فرما سارے بر اعظموں کو قبول فرما اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھاؤ جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, माए बहने हमें अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह, ये महीना जो रमजान का आ रहा है, इस रमजान के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, ये शबरात ये हमारी जिंदगी की आखिरी शबरात न हो, बल्कि हमें बार बार ये रातें मिल रही हो और हम तेरे सामने आ रहे हो, तो उसके गैब से सूरत शक्ल पैदा फरमा। ए अल्लाह, जब भी दुनिया से जाने का वक्त आए, कमाल ईमान पर तो हमारा खात्मा फरमा। बदबख्ती वाली मौत से, अचानक के हवादिस से, डूबने और जलने की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, और उस बुरी मौत से जिस मौत से तेरे नबी ने पना मांगी हो, उन बुरी अम्बाद से तो हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आज की मुबारक रात में तेरे नेक बंदे बंदियों ने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने जितनी खैर खिलान की दुआएं मांगी हों, वो सारी की सारी तो हमारे लिए मुकद्दर फरमा और हमारे लिए कबूल फरमा। जिन शुरू से पाना चाहिए हो, उन शुरू से तो हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मगफरत फरमा। जितने मुसलमान इस्लाम की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए हो, ए अल्लाह, उनके कब्रों को तू नूर से बरंबर फरमा, उनके दरजात को बहल फरमा, करवटों को उन्हें आराम नसीब फरमा, उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। हमने किताबों में पढ़ा है कि शबरात में जो मरहूमीन होते हैं, कब्रों में होते हैं, उन्हें किस्म की खुशी होती है, और खुशी ये होती है जब रमजान करीब आ रहा है, हमारे अजाब में हल्का पड़ा जाएगा। ए अल्लाह, तू तो कादर मुतलक है, ए अल्लाह, तू सबको माफ फरमा दे। ए अल्लाह, ताकि उनको रमजान का इंतजार ही न रहे, तू तो कादर मुतलक है। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप की मगफरत फरमा, हमारे भाई बहनों की मगफरत फरमा, हमारे बेटे बेटियों की मगफरत फरमा, हमारे जवान और बूढ़ों की मगफरत फरमा, मर्दों और औरतों की मगफरत फरमा। ए अल्लाह, जितने मुसलमान सारी दुनिया में इस्लाम की हालत में रुखसत हुए हो, उन सब के कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, मगर तुझे देना तो आता है, अपने कर्म से तो अता फरमा। ए अल्लाह, जो बीमार हो उनको शिफाए कामिला, आजिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। और ए अल्लाह, जिनके लड़के लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादी शुदा है, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जो बे औलाद है, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद कहे मगर ना फरमाने, उनके ना फरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह, हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे। ए अल्लाह, आज सबरात में तो हम मस्जिद में आए हैं, जैसे बरात चली जाती है फिर मस्जिद को भूल जाते हैं। ए अल्लाह, तो हमें महरूम मत कर, हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे, हमें कुरान पढ़ने की तौफीक दे, हमें तेरे सामने रोने की तौफीक दे। ए अल्लाह, जो काम करने से आप खुश होते हो, वो काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो काम करने से आप नाराज होते हो, उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। तेरे दीन के खातिर जहाँ जहाँ जाने में खैर हो, आफियत के साथ तो हमें वहाँ ले जा, और जहाँ जहाँ जाने में शर हो, आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। जितना मजमा आमीन कह रहा है, हम सब और हमारे कयामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा ले, और हमारे दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए, ए अल्लाह, उन सब और उनकी नस्लों को तो कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा, बेहतरीन बरकतें नाजिल फरमा। जब तक कलम चलते रहे, तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक कदम चलते रहे, तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक हवाएं चलती रहे, तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। जब तक सूरज उगता रहे, तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। समंदरों के पैमानों के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। सब और खतरे के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। तमाम मौजूदात के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ضاق أمرك إلا فرجه الله عدد السمع والبصر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دیکھو بھائی 8:25 پر یہاں اذان ہے. میں نے دعا جلدی اس لیے ختم کی کسی کو اپنے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہو تاکہ وہاں جا کر پڑھ لے, یا جو ہے یہاں پڑھنی ہو تو یہاں پڑھ لے, جہاں پر بھی تاکہ آپ آتے اپنی منزل پر پہنچ سکے. اور خوب دعائیں کرو, خوب استغفار کرو, مرحوم ان کے لیے بہت دعا کرو, یہ ذہن میں رکھنا. انہیں پتہ چلتا ہے تو اس لیے کہ ان کو ضرورت ہے, ہم جب چلے جائیں گے وہاں ہمیں ضرورت پڑے گی. ایک دن ابھی جانا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ بمبئی میں ملب مت نہیں آتا, چھٹی ہے اس کی تو بمبئی میں اسٹے آرڈر, بمبئی میں نہیں آنا بھائی, یہ تو ہے کہ اس کا ویزا بمبئی کا نہیں ملتا, وہ تو کچھ پتہ نہیں کب کس کو لے کے چل دے. اس لیے آج کے رات میں لسٹ میں نام آئے گا, اس لیے عبادت کرو اور خوب استغفار کرو. اور یہ جو دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے ایک مرتبہ اور پڑھ لو, اللہم اجعلنی عندک ولیجہ. یہ تو حضور کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں, اس کا نور ہی الگ ہے, لیکن ہم اگر عربی نہ پڑھ سکیں اردو میں, اے اللہ مجھے اپنا رازدار بنا دے. اللہ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے.